Слухайцеся на хвалях радыё Свабода. Тры актуальныя тэмы аўторка. Пра якія тэндэнцыі ў беларускай эканоміцы гавораць свежыя статыстычныя дадзеныя. Ці прымусіць Расія Беларусь вывозіць нафтапрадукты праз расійскія порты? І якія наступствы будзе мець смерць Матаролы, аднаго з ваенных кіраўнікоў данбаскіх сепаратыстаў? Праз паўгадзіны ў вольнай студыі пра тое, што будзе ўяўляць сябе альбом пад назвай «Падарунак для Барадуліна». Гость перадачы – каардынатар праекту «Музыка» Сярджук Доўгушаў. А пад канец гадзіны – «Восень з бардамі». Сёння слухаем Валянціна Каваліва, украінца, які стаў спяваць па-беларуску. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Пра якія тэндэнцыі ў беларускай эканоміцы гавораць свежыя статыстычныя дадзеныя? Ці прымусіць Расія Беларусь вывозіць нафтапрадукты праз расійскія порты? Якія наступствы будзе мець смерць Матаролы, аднаго з ваенных кіраўнікоў данбаскіх сепаратыстаў? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Валер Карбалевіч, Віталь Сыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Пра якія тэндэнцыі ў беларускай эканоміцы гавораць свежыя статыстычныя дадзеныя? Ну, перш за все, калі пачаць з іранічнай ноткі, то можна сказаць, што тэндэнцыі ў беларускай эканоміцы, а менавіта апошнія дадзеныя Нацыянальнага статыстычнага камітэту, кажуць пра пэўную стабільнасць. А менавіта стабільнае падзенне беларускай эканомікі, якое назіраецца ўжо дастаткова аднолькавае на нейкіх лічбах вось ужо некалькі месяцаў. А менавіта каля 3%. Паводле апошніх звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, аб'ём валавога ўнутранага прадукта ў студзені-верасні якраз упаў на 2,9% у параўнанні з мінулым годам. І можна сказаць, што прыблізна такія ж лічбы беларускае статыстычнае ведамства выдае вось ужо некалькі апошніх месяцаў. Але таксама, мне здаецца, даволі важная лічба, якая трошкі якраз ужо не ўпадае ў гэтую парадыгму стабільнасці, наступная. Колькасць стратных арганізацыяў у студзені-жніўні 16 года у параўнанні з такім жа леташным перыядам вырасла на 9% з 1533 да 1670. Вось тут якраз ніякай умоўнай негатыўнай стабільнасці не назіраецца, а назіраецца якраз дастаткова, ну, скажам, рэзкі рост вось гэтай лічбы колькасці стратных прадпрыемстваў. Прыбытак ад рэалізацыі гатовай прадукцыі знізіўся на тыя ж самыя 2,9%, як і валавы ўнутраны прадукт. Ну, і яшчэ можна сказаць таксама лічбы, якія звычайна для эканамістаў даволі красамоўна сведчаць пра наяўнасць крызісу і зніжэння вытворчасці. Гэта аб'ём грузаперавозак. Для многіх эканамістаў гэта вельмі важна, і часам менавіта гэта лічба яны лічаць адной з ключавых. Ён скараціўся на 4,3%. Такім чынам, вось, сыходзячы з гэтых лічбаў, дастаткова будзе абгрунтавана даваць прагноз, што па выніках года, перш за ўсё, бліжэй да ўсіх прагнозаў будзе міжнародны валютны фонд, які яшчэ ад пачатку гэтага года гаварыў, што эканоміка Беларусі ў 16 годзе упадзе прыблізна на 3%. Можам сказаць, што якраз, калі не здарыцца нічога надзвычайнага, а калі можа здарыцца, то толькі ў бок пагаршэння, пакуль не няма ніякіх прыкметаў паляпшэння сітуацыі, якраз гэта лічба і будзе самай такой справядлівай і жыццёвай. Прыблізна на 3% беларуская эканоміка, беларускі валавы ўнутраны прадукт упадзе па выніках 16 году. І тут, я думаю, варта нагадаць, што яшчэ весной беларускае кіраўніцтва, прынамсі прэм'ер Кабікоў, гаварыў пра тое, што па выніках года Беларусь можа выйсці на плюс. Рэч у тым, што тады былі такія тэндэнцыі розныя наконт Расіі, наконт цыны на нафту, і якраз Кабікоў, скажам, чамусьці па нейкіх прычынах успрыняў менавіта самы аптымістычны, нават, можа быць, занадта аптымістычны сцэнар і даў такі прагноз. Але, як вынікае, беларускай рэчаіснасці заўсёды ў беларускай беларускай сітуацыі спраджваюцца прагнозы не беларускіх чыноўнікаў, якія традыцыйна занадта аптымістычныя, а перш за ўсё міжнародных арганізацыяў, дадзеным выпадку міжнароднага валютнага фонду. Ну і таксама, калі ўжо казаць да гэтай тэмы, якую мы неаднаразова абмерколі ў нашых перадачах, як рэагуе беларускае кіраўніцтва на гэтыя сумныя, скажам, статыстычныя дадзеныя, ці прытрымае нешта. Вось ужо, ну, скажам, ад выбарчай прэзідэнцкай кампаніі 15-го года ішлі даволі гарачыя спрэчкі наконт таго, што ўлады вымушаныя будуць пайсці на эканамічныя рэформы, і пасля кожнага выступу Александра Лукашэнкі, калі ён кажа, што рэформаў няма і не будзе, што яны не патрэбныя, трэба удасканальваць тое, што ёсць, а ён разоў 6 ўжо выступаў пасля свайго пераабрання, вось менавіта ў такім рэчышчы. Всё-такі эканамісты, у тым ліку і назіральнікі, і ўдзельнікі нашай перадачы кажуць пра тое, што на самой справе рэформы ідуць, проста Лукашэнка не хоча іх прызнаваць. Ну, але я всё-такі падтрымліваюсь іншого падыхода, што які падзяляюць тыя ж самыя многія незалежныя эканамісты, што ўсё-такі ніякіх патрэбных Беларусі рэформаў не праводзіцца, і, скажам, афіцыйнае беларускае кіраўніцтва взяла вот такую стратэгію перачакаць, калі ўсё-такі зменяцца нейкія знешнія абставіны, калі Расія зноў пачне зніжаць цэны на там газ і нафту, калі Расія пачне больш масава закупляць беларускія тавары і за кошт гэтага перажыць вось гэты крызіс. Калі казаць пра нейкія факты, якія сведчаць пра паглыбленне крызісу, то я б адзначыў такі факт, што насельніцтва працягвае здаваць валюту, каб падтрымаць ранейшы ўзровень жыцця, і гэтая тэндэнцыя цягнецца ўжо колькі месяцаў з пачатку года. То бок гэта сведчыць пра тое, што рэальныя даходы насельніцтва сапраўды падаюць. Хаця я не выключаю, што магчыма к канцу года памер падзення валавога ўнутранага прадукту трохі скароціцца, бо па-першае, павялічыцца аб'ёмы паставак нафты ў Беларусь, таму што вось закончылася нафтагазавая вайна, і да канца года ў чацвёртым квартале адновіцца ранейшыя аб'ёмы пастаўкі расійскай нафты. А як вядома, роля нафты, нафтапрадуктаў, экспарту нафтапрадуктаў даволі вялікая ў валавым ўнутраным прадукце Беларусі. Па-другое, сусветныя цэны на нафту трошкі павялічваюцца, ну, ўжо павялічыліся і, магчыма, яшчэ будуць павялічвацца ў звязку з тым, што краіны, якія экспартуюць і здабываюць нафту, дамовіліся пра скарачэнне здабычы. Ну і нарэшце, па-трэцяе, вось тыя газавыя пагадненні, якія дасягнутыя апошнімі тыднямі, магчыма, таксама дадуць невялікі станоўчы эфект, згледзячы статыстыкі. Але я б вось на што звярнуў увагу. Віталь казаў, што ўлады не вельмі як бы і імкнуцца нешта мяняць у гэтых варунках. Па-першае, я думаю, што сапраўды існуе спадзеў на змену замежнапалітычнай кан'юнктуры. Пра гэта кажуць і Лукашэнка, і прэм'ер, і іншыя афіцыйныя асобы. І я не думаю, што гэта так толькі такі казённы аптымізм, хаця ён таксама мае месца, таму што сапраўды афіцыйныя асобы павінны дэманстраваць аптымізм. У мяне такое ўражанне, што яны сапраўды вераць у шчаслівую зорку, што зноў нешта абваліцца, зноў абваліцца расійская халява, ці то кітайская, ці то вось Іран пачне пастаўляць нафту на пальготных цэнах. Я працягну тэму пра прагнозы міжнароднага валютнага фонду. Так, сапраўды фонд прагназуе падзенне сёлета, падзенне ў наступным 17-м годзе, але што цікава, ён прадказвае невялічкі рост у 18-м годзе, у 2018-м годзе. Ну, зразумела, у такой цяперашняй сітуацыі прагноз на 2 гады наперад, ён суправаджаецца вялікай доляй умоўнасці, бо вельмі шмат фактараў проста немагчыма прадказаць, але тым не менш, мне здаецца, што тое, што вот МВФ прадказвае ў 18-м годзе рост, это азначае, што паводле фонда беларуская эканоміка экономика не вычерпала цалком свой ресурс, не находится в такой протяглой катастрофе. Ну, так вот, она адаптуется до новых умовов, до несприяльных умовов, але она все ж таки выжить может. Але до того часу, зразумела, треба дожить. И нават коли, скажем, белорусская влада так это интерпретует, что у нас есть еще певные махчимости, отсюль и все этой заявы Лукашенко, не треба нам реформы, але досвід ён ломая самые устойливые идеологичные забабоны. Ну так, в этом смысле белорусы народ терпливый, белорусы готовые, так бы мовить, почакать, але махчима есть певная межа. Кольки яны могут чакать. В этом сенсе все ж таки варто сказать, что конец 90-х, нулявые годы, початок 10-х годов, ну, в этом сенсе все ж таки экономика росла. Размова не ішла про такое долгое погоршение життя. С году в год, с месяца в месяц. Нечто подобное было у 90-х годах, на початку 90-х. Ну, так мы памятаем, чем это скончилось. Приходом того же Александра Лукашенко. У самого Александра Лукашенко есть досвід, чем такое часом скончается. Вот именно такое шматгодовое, беспросветное погоршение життя, коли не зразумело вогуле, вот, а где выйти, кольки чекать, все життё чекать. Тройный удар. Три питания для трех аналитиков. Нагадаю, у перадачы «Тройны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Сыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Валер, зараз ваше пытанне. Ці прымусіць Расія Беларусь вывозіць нафтапрадукты праз расійскія порты? Адразу пасля таго, як прыйшло паведамленне пра заканчэнне беларуска-расійскай нафтагазавай вайны і дасягненне пагадненняў, мала хто звярнуў увагу на адну рэпліку віцэ-прэм'ера Расіі Аркадзія Дварковіча. Ён адзначыў, што ёсць пэўныя нюансы па рэжыму, аб'ёму і цане перапрацоўкі на беларускіх заводах. На гэтую тэму будзе падрыхтавана асобнае пагадненне паміж міністэрствамі энергетыкі дзвюх краін, сказаў ён. Тады было незразумела, што гэта азначае. Але, здаецца, добра інфармаваная расійская газета «Камерсант» раскрывае цяпер некаторыя нюансы таго, пра што казаў Дваркович. Паводле інфармацыі расійскіх медыяў, улады Расіі хочуць замацаваць у міжурадавым пагадненні, якое рэгламентуе беспошлінныя пастаўкі нафты з Расіі для перапрацоўкі на беларускіх МПЗ, абавязацельства Беларусі па экспарту пэўных аб'ёмаў нафтапрадуктаў праз расійскія парты. Сёння больш за 90% экспарту нафтапрадуктаў з Беларусі сыходзіць у кірунку краін Балтыі. Перш за ўсё Клайпеда, Рыга, Вэнспілс, ну і чарнаморскіх партоў краін. Але гэта ідэя пераарыентаваць беларускі экспарт у расійскія парты мае даўнюю гісторыю. Нагадаю, што ў 2005 годзе пасля вяртання з Расіі, дзе Лукашэнка сустракаўся з Пуціным, кіраўнік Беларусі нечакана заявіў аб будаўніцтве ў Калінінградскай вобласці свайго порту і арыентацыі туды беларускага экспартнага транзыту. Расійскія газеты пісалі, што гэта зроблена быццам быў абмен за падтрымку Масквой Лукашэнкі на прэзідэнцкі выборах 2006 году. Гэтую ідэю пачало актыўна рэкламаваць беларускае тэлебачанне. Хутка ў Мінск прыехаў губернатар Калінінградскай вобласці Ягору, які сустракаўся з Лукашэнкам, прэм'ер-міністрам, міністрам транспарту. Пачалі ездзіць дэлегацыі адзін да аднаго, весці перамовы, распрацоўвацца бізнес-планы, быў моцны піар у медыях. Але з гэтага ўсяго атрымаўся вялікі і гучны пшык. Пасля выбараў усё спусцілі на тармазах, бо Беларусі гэта відавочна невыгадна. Нагадаю, дарэчы, што ў 2013 годзе Беларусь Калій купіў 30% клайпецкага тэрміналу, вось праз які і ажыццяўляе транзіт калія на сусветныя рынкі. Але цяпер з'явіліся дзве новыя абставіны. Па-першае, цяпер гаворка ідзе не пра Калінінград, а пра порты Ленінградскай вобласці – Услуга, Высоцк. Па-другое, у Расіі, акрамя бізуна, з'явіўся і пернік. Расійская чыгунка нібыта прапануе беларусам скідкі ў памеры 25% і магчыма доступ да трубаправодных магутнасцяў Расіі, бо транзіт па трубам значна танней, чым па чыгунцы. І гэта цікавы паварот у замежнай палітыцы Беларусі, бо па-першае, можа пачацца новы раўнд цяжкіх перамоў паміж Менскам і Масквой па нафтавых пытаннях. Зазначу, што тут Расія ў аднабаковым парадку мяняе правілы гульні і міжурадавыя дамовы. Па-другое, калі Расіі ўдасца прымусіць Беларусь памяняць кірункі транзіту сваёй прадукцыі на расійскія парты, узнікне напружанасць у адносінах з Літвой і Латвіяй, бо беларускі транзыт дае значную частку даходаў партам гэтых краін. А вось якраз з гэтага моманту я хацеў таксама пачаць сваю рэпліку, менавіта не толькі з эканамічнага, а звязанага непасрэдна з ім і палітычнага. Замежна-палітычны аспект. Тое, што Беларусь выводзіць свае нафтапрадукты праз порты Літвы і Латвіі, гэта аказвала значны ўплыў на палітычныя адносіны афіцыйнага Менску з гэтымі краінамі. Можа нават сказаць, што гэты эканамічны чыннік у значнай ступені вызначае пэўныя пазітыўныя моманты ў гэтых адносінах. Без вось гэтага чынніка, калі Беларусь не пастаўляла свае нафтапрадукты праз літоўскія і латвійскія парты, то гэта значна зменшыла прывабнасць Беларусі ў палітычных адносінах. Можна сказаць, і пра гэта неаднаразова пісалі замежнапалітычныя каментатары, назіральнікі, што нейкае, ну, больш-менш такое пазітыўнае стаўленне да афіцыйнай Беларусі з боку афіцыйнай Вільні і Рыгі якраз у значнай ступені і вызначана было гэтай эканамічнай залежнасцю. Бо, ну, умоўна скажам, Клайпеда фактычна большая частка і жыве дзякуючы Беларусі, таму што Беларусь менавіта праз Клайпеду пераважна пастаўляе свае і нафтапрадукты, і калійныя ўгнаенні на замежныя рынкі. З улікам таго, што мы абмяркоўвалі учора, напрыклад, пра новую даволі гарачую тэму, ну адносна новую за апошнія гады гарачую тэму беларуска-літоўскіх адносінах, гэта АЭС, і калі Беларусь пад ціскам Масквы ці па нейкіх сваіх меркаваннях пойдзе на тое, што перанакіруе гэтыя свае патокі з Літвы і Латвіі на Расію, то гэта будзе проста каласальны абрыў у адносінах Беларусі з гэтымі балтыйскімі краінамі. Яны перастануць быць, ну, пэўным сэнсе, адвакатам афіцыйнага Менска ў нейкіх еўрапейскіх структурах. Яны страцяць усялякую эканамічную зацікаўленасць у адносінах з Беларусю, значную ступені яна вызначана менавіта гэтым фактарам. Так што гэта сапраўды рашэнне, ну, мне здаецца, на сённяшні момант пры цяперашняй ацэнцы сітуацыі вельмі непажаданае і немагчымае для афіцыйнага Менску. Паколькі ўсё-такі нават у сітуацыі там з прызнаннем Паўднёвай Асетыі Беларусь вытрымала ціск Расіі, у сітуацыі з украінскімі падзеямі Крым і Донбас Беларусь всё-такі афіцыйны Менск імкнулся вытрымаць менавіта сваю пазіцыю, каб балансаваць і працягваць сваю эту вечную палітыку нейкіх балансаў і арэлю. То гэта вось, калі будзе прынята рашэнне, то гэта менавіта будзе, ну, стратэгічным, скажам, надрывам гэтай пазіцыі і прынясе Беларусі відавочна замежна палітычныя мінусы. На сёння мне выглядае, калі афіцыйны Менск разумее ўсе гэтыя плюсы і мінусы, ён не павінен пайсці на такі крок. Я не зусім з вамі згодны, калегі, на конту гэтых стасункаў з суседнімі краінамі. А па-першае, цяперашняя дынаміка стасункаў Беларусі з еўразвязам уже не робіць такой пільнай патрэбы ў нейкіх, так бы мовіць, суседскіх адвакатах. Беларусь уже наўпрост камунікуе з Варшавай, Беларусь наўпрост камунікуе з Берліном. В этом сэнсе, ну, пры ўсёй павазе, палітычная вага Вільні, Рігі не такая ўжо вялікая, каб дзеля добрага іх стаўлення ці нейкіх там пасярэдніцкіх паслугаў рабіць нейкія такія ўжо значныя крокі насустрач. Акрамя таго, ну, тут як бы і з пункту гледжання эканомікі прэтэнзіі, калі яны нават будуць прад'яўляцца, ну, не зусім абгрунтаваныя, но свет вялікі, ні на кім, так бы мовіць, ён клінам не сышоўся, ну, былі адны транзітныя шляхі, магчыма, іншыя сталі больш выгадныя. Вось, так што что сказать, что от этого здарится некая для Белоруссии, так бы мовить, политичная катастрофа, вот от, этой, от этого перенакирования, я бы так не сказал. Але, тем не меньше, я бы почав за здравие, скончу за упокойте, наоборот. Ну, я думаю, что в связи из ножа с, скажем так, складанной международной обстановкой, Беларусь не будет класть все яйки в один кошек, а тем больше, коли этот кошек российский. І я мяркую, вот як вы, Валер, распавядалі пра, так бы мовіць, досвід 2006 году, калі надуваліся нейкія, так бы мовіць, бурбалкі, прыїжджалі людзі, што-то рабілі заявы, а врэшце-рэшт, калі дым рассеяўся, высветлілася, што як балтыйскі транзіт быў, так і ён і ёсць. Дарэчы, я ізноў жа прыгадаю тое самае інтэрв'ю з Падара Макея «Речі Пасполітай», дзе там корэспандэнт з такой... Іронія сказала, ну, вы-то яблок у Росію продаєте в некалькі разов больш, чим ви їх витвараєте. На що господар Макей з такою тонкою улыбкою на блакитним воку сказав, ну, да, ну, знаєте, є у нас нечесні люди, які в Росію туди продають. От я думаю, що з нафтопродуктами буде абсолютно то саме. Зараз з російцями погодяться. Тобто поспрачаються, пошумять, поведуть перемови, але погодяться тому, що треба це погоднення. А потім з'явиться нехороші люди. І знаються нехороші люди, які яким-то чином абсолютно в Мінську нікому не зрозумілим, будуть продавати про Клайпеду, будуть продавати про Венспілс. Тим не менш, коли росіяни дадуть некі, так би мовити, послаблення, некі бонуси от, на ці порти Ленінградської області, і це скористають, так само частка, безумовно, пойде туди. У гэтым сенсі тут і спречок нема. Але що от Білорусь закроє транзит Клайпеду в Венспілс, я не верю. Я не верю. З тих меркаванняў, што, як бы, і зноў я паўтаруся, не трэба ў цяперашняй сітуацыі класці все яйкі ў адзін кошык, асабліва, калі гэты кошык расейскі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Ну і нарешті моє питання, які наступства будемо мати смерть на Моторолі одного з воєнних керівників донбасських сепаратистів. У гэтую неділю у Донецьку був забитий один з самих відомих польових командирів сепаратистів Арсен Петров, відомий по позивним Моторола. Він був подарваний у ліфті свого дому. Керівники непризнаних ДНР ЛНР Олександр Захарченко і Ігор Плотницький розцінили забойство як відновлення бойових дій з боку Києва. Захарченко пригрозив діями в відказ в українських городах. Гібель Моторолы спарадзіла ў расійскіх медыя рэзананс небачнай сілы. Гэтую падзею абмяркоўвалі хіба не больш, чым вайну ў Сірыі і ўвогуле ўсе астатнія тэмы. Петроў быў адным з самых эфектыўных камандзіраў сепаратыстаў і пры гэтым адным з самых жорсткіх. Дакладна вядомы выпадак, калі ён асабіста расстраляў украінскага ваеннапалоннага і публічна прызнаваўся ў расстрэле 15 ваеннапалонных. При гэтым Моторола быў увасабленнем міту, што не тое на няпраўдзе, пра простых рускіх людзей, якія кінулі сваё беспрасветнае жыццё ў Расіі, паехалі ў Донбас абараняць і ўчыняць рускую вясну. Цікавая рэакцыя беларускай публікі, сацыяльных сетак на смерць палявога камандзіра сепаратыстаў. Здаецца, вернуўся 14-ты год. Адны не хавалі радасці, іншыя не маглі стрымаць абурэння. Беларуская віртуальная вайна з нагоды Украіны, якая нібыта сцішылася, абвастрылася з новай сілай, паказаўшы, што ў ідэалагічным сэнсе для многіх беларусаў яна не чужая. Дарэчы, як даведаўся наш корэспандэнт у намесніка Моторолы па батальёне «Спарта», у гэтым батальёне ваююць прынамсі 10 грамадзянаў Беларусі. Для іх тая вайна не чужая, ну, проста ў літаральным сэнсе. Вяртаючыся да ўласнага забойства Моторолы, варта сказаць, што існуе шэраг версіяў, хто гэта мог учыніць. Гістарычныя, хай не зусім дакладныя аналогіі з, кажам, з забойствамі Гейдріха, Кубы, гэтак і са шматлікімі забойствамі важных персонаў савецкай адміністрацыі антыкамуністычнымі паўстанцамі ў заходняй Украіне пасля вайны, сведчаць, што забойства маглі ўчыніць як украінскія спецслужбы, гэтак і нейкія самадзейныя украінскія групоўкі. Матыў помста. Демонстрація можем достати любого. Знішення символю, яким Моторола у певній ступені був. Хаця ў святле забойстваў іншых палявых камандзіраў сепаратыстаў, Мазгавога, Дрёмага, іншых, нельга выключаць, што выканаўцы былі свае. Ці свае з Донбасу, ці нават свае з Москвы. Але выглядае, што ў любым выпадку забойства Матаролы прывядзе да абвастрэння сітуацыі ў Донбасе. Перспектывы менскага працэсу стануць прынамсі на пэўны час яшчэ больш туманнымі. Ну і вельмі небяспечнай стане сітуацыя, калі пагрозы Захарченкі ўвасобяцца ў жыццё і тэрор прыйдзе в украінскія гарады. Нераскрытыя гучныя справы, скажам, з той жа гранатай, кінутай каля Верховнай Рады год таму, тое ж забойства Шарамета, тое, што гэтыя справы нераскрытыя дагэтуль, ну, это не сведчыць, скажам так, пра высокую эфектыўнасць украінскіх праваахоўных органаў. І цяжка сказаць, наколькі яны будуць здольныя супрацьстаяць помсці сепаратыстаў за Матаролу, калі, я кажу, яны перайдуць да прямога тэрора. Калегія, як вы ацэньваеце магчымыя наступствы гэтага? Я лічу, што не вельмі вялікія наступствы гэта будзе мець. Таму што, ну, невядома, хто гэта зрабіў сапраўды. Украіна не бярэ на сябе адказнасць за гэтае забойства, афіцыйнае кіраўніцтва. Вось. Тое, што кіраўнікі ДНР, ЛНР нешта кажуць, нешта абяцаюць, нечым пагражаюць, ну, ўсё ж такі не яны з'яўляюцца тымі асобамі, якія прынімаюць палітычныя рашэнні. Палітычныя рашэнні наконт працэсы, якія адбываюцца на ўсходзе Украіны, прымаюцца ў Маскве. Вось, таму я б не стаў бы звяртаць вялікую ўвагу на заявы гэтых кіраўнікоў. І я звярнуў бы ўвагу вось на якую акалічнасць. Вось у самы апошні момант з'явілася інфармацыя, што 19 кастрычніка, то бок заўтра, адбудзецца сустрэча, саміт нарманскай чацвёркі ў Берліне. То бок прэзідэнты Расіі, Украіны, Францыі і Нямеччыны будуць абмяркоўваць працэс урэгулявання ўкраінскага крызісу. Вядома, што некалькі разоў Расія фактычна тарпедавала чарговыя перамовы нарманскай чацвёркі на гэты конт па розным прычынам. А вось цяпер, менавіта пасля забойства Матаролы, Масква згадзілася на перамовы. І гэта лішні раз сведчыць пра тое, што гэты чыннік не аказвае ўплыў на вялікую палітыку. Ну і апошні штрых. Здаецца, Менск як сталіца перамоваў, роля Беларусі як мадэратара ўрэгулявання ўкраінскага крызісу паступова адыходзіць у гісторыю. Таму што, бачыце, чарговы саміт нарманскай чацвёркі адбываецца не ў Мінску, а ў Берліне. Матарола был один из тех светоносных мечтателей. Гэта я цитую, як вы зразумелі, я цитую расійскага пісьменніка Праханова. Учора, пераключаючы каналы, угарадзіла патрапіць мяне на канал РТР расійскі, дзе 6 чалавек в перадачы Салаўёва на чале з Прахановым і Жырыноўскім рабілі з Матаролы героя нашага часу. Вы, Юрый, правільна заважылі, што пасля яго смерці у расійскіх сродках масы інфармацыі, ну, узнялася такая, як сказалі пра ней, вакханалія небачнай проста сілы і магутнасці. Ну, і, канешне, расійскі ўдзельнікі этой перадачы, там было два, здаецца, украінскіх, ну, у адзін хор без нейкіх, так сказаць, нязгодаў рабілі з Матаролы проста героя нашага часу. Ну, на што мне хацелася бы дрэагаваць, што які народ такія героі, ці які час такія герой. У любым выпадку гэта было, ну, дастаткова, скажам так, красамоўна і цікава паглядзець. Мне здаецца, што адбылося апошнімі, ну, месяцамі такая пэўная перамена ў гэтай сітуацыі ў Донбасе з таго пункту гледжання, што так ці іначай, але адбыўся, ну, калі груба казаць, адстрэл такіх пасіянарыў, які ў пэўны час, ну, ў прынцыпе, і валадарылі там, і заварылі гэтую кашу. Хтосьці самы разумны застаўся в жывых, як Гіркін, і жыве ў Маскве, проста адышоў сам добраахвотна, напэўна, зразумеўшы пэўныя намёкі з больш высокіх колаў. Ну, а хтосьці найбольш яркі, таксама цэлы ёсць пералік гэтых людзей, якія былі, ну, загінулі пры розных абставінах, прытым часцей за ўсё, ну, як мінімум, альбо былі невыслены абставіны, альбо, ну, ніякіх прыкметаў таго, што гэта зрабілі украінскія сілавыя службы, таксама няма часцей, магчыма, гэта якраз разборкі паміж сваімі, альбо, ну, проста больш магутная сіла, якая кіруе гэтым працэсам, вось, убірала непатрэбных, скажам, маленькіх людзей, якія, ну, скажам, ужо выканалі сваю ролю на першасным этапе і цяпер ужо непатрэбныя. Цяпер ўжо ў свае рукі сітуацыю там, безумоўна, взяў афіцыйны Крэмль, там ужо не пасіянары, а расійскія ваенныя кансультанты, і паводле розных дадзеных таксама проста расійскія рэгулярныя войскі знаходзяцца ў сілякам разе, альбо яны так званыя ў адпачынку, альбо нават не хаваючыся, але цяпер сапраўды там ўсё менш месца для такіх матаролаў, то бок, ну, скажам, энтузіастаў, якія кінулі землю і пайшлі в Гренаду воюваць, ну, в дадзеным выпадку ў Донбас. Так што гэта таксама сведчанне вось такой стратэгічнай змены сітуацыі, якая адбылася, ну, за апошні, можа, год, апошнія месяцы. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра якія тэндэнцыі ў беларускай эканоміцы гавораць свежыя статыстычныя дадзеныя? Ці прымусіць Расія Беларусь вывозіць нафтапрадукты праз расійскія порты? І якія наступствы будзе мець смерць Матаролы, аднаго з ваенных кіраўнікоў данбаскіх сепаратыстаў? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».